bandiraɓe eɗen jetta Allah joom mbawde kanɗo yettede baɗɗo ko ina yettira, eɗen gimsino, eɗen tuuba, eɗen ñaagui Allah yo yaafo junubaji mbaɗaten jamma e ñalawma. Eɗen mawlori Allah pittali men bone, pittali men e golle men bonɗe. Kala mo Allah fewni ko on woni pewɗo en darde, Allah pewal yo fewnu en. Kala mo Allah majjini pewno o ala, eɗen ceeri deweteɗo ala sowona Allah. Eɗen ceedi Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah. Yurmede Allah e kisal yo wone o nelaɗo, wona yimɓe galle makko e sahabaɓe makko e tabi'ina en e rewidiɓe peele mabɓe dow moƴƴere ha yawmal qiyama. Eɗen ñaagui Allah bangal ha joni nduɗo lewru korka, e kala ko gulluɗon hen ko moƴƴi yo Allah jaɓan en. E o yo Allah kadi timminan min golle ɗe, yo Allah newanan min ko heddi ko, kadi ko gofɗoni hen kadi yo Allah yaafa por guitte men. Eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala, gonɗen koye suratu Ali Imran eyi aya batto e wa sappo e nayyi, eyyi walla yogani yogi o limoje no mbaɗa hedde hen. Eyyi Allah wi qul Muhammadu, wiyanɓe hanki jomiraɗo aya sakkerɗe, holli ko bani adama yiɗi. E bani adama sinkanama yidde tuyo, surtout banggal rewɓe e banggal jawɗele, ha joni banggal sukaɓe jogade ɓiɓɓe, e noon ha joni kangeji e kalisaji, ha aya o to gasiroyno to. Jomiraɗo wi ngaleymi haalan won ko ɓurɗum ɗon fo moƴƴuɗo. Awo nabbi kom ɓe hayre min zaliku, imi habratamon ko ɓuuri moƴƴude e ɗeɗo gueɗe jangtaɗe e banggal tuyoji ko yimɓe darani jiɗani ko. Allah wi lilladina wadani attaqaw rentiɓe shirku billah, ɗum woni hulɓe Allah ɓe inda rabbihim, to jomiɓe wadaniɓe toon jannatun guese, ɗum woni jardin aji. Tajri ina doga min tahtiha eley majje alanaru calli, khalidina fiha, koɓe duumotoɓe hen, heddotoɓe hen. Wa aswajune suddiɓe mabɓe mudaharatun, laɓɓinaɓe, rabɓe laaɓe, ngala pi laɓɓe, ngala ƴiƴe meje ɓesgu, ngala kala ko ina nefni. Wa ridwanun, kadi e weluya min allahi, iwde to Allah. Wallahu Allah basir, kanko woni gando, woni jeyowo bil ibada, jeyaɓe makko kala goto gollino o yoɓa ɗum. Allah wi alladina, ayi ɓeɗon nde woni sifa mabɓe ko yaquluna, ɓe ina mbiya e dowuji mum en rabbana, ɗum woni ya rabbana, gonnam duwortoɓe Allah de, wona duwortoɓe ko wona Allah ɓe. Allah holli ganda juwortoɓe Allah e ko ɓen keɓata aljanna, ɓe mbiya innana, minen de amanna, min gonɗinima an jomiraɗo, dewdima nelaɗo ma, ɗum noon fafir lana, ya yaafo amen junubana, junubaji amen, waqina, ya dandu amen adaban nare, e lefte jengol. Ay duwortoɓe daniɓe, ey duwawuji ɗi goni Allah wi jiyaɓe Allah moƴƴuɓe goni mbiyata rabbana innana amanna fafir lana junubana waqina adaban nar. Duwawoɗi ko ɗo haaɗi ƴeenan ko jokkaten e duwawuji men ko, bi horma kaari, bi haqqe kaari, no foti duwawuji gona e qur'ana temedde, a tawata hay hunde ne jokka hen, mbi jaayi seyidi, jaayi kaza wa kaza. Kono eɗen kamni ƴeran gaccen ko winda e defte, ko salafu salih golliranno defte ɗe windira hen ko ha tongoɗen hen, ko winda ko tongoɗen hen, wona hakkillaji men jiilataɗen yen ɓeydu hen, walla wona enen mbawi arde eɗen toppita ɗeɗo defte, walla eɗen caata ɗe, walla mbiɗen duwawuji gonɗi hen ɗi pewani ma mbaɗen hen ko weeli men ko. Duwawuji ɗi dar qur'ana foof, ya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, banda moko jokki hen ɗon duwa o haaɗi. Allah yiɓe mon jiyaɓe Allah tungiɓe deftere, Allah tungiɓe duwawuji ganduɗaɗi Allah yamiri haali yarli welaɗi, ɗi woodi assabirin, ɗum woni muñoɓe dow ɗoftare Allah ɓe, kadi ɓe muña woppude goofi. Wa sadiqina, kadi gonɗuɓe imanagal mum, heɓane mbiya gonɗini konta peccinani. Allah yi woni yoɓe gonɗini Allah taw wona gonga, kono kamɓe ɓe gonɗini e imanagal mabɓe. Wal qanitina, won ɗoftaniɓe Allah. Wal munfiqina, ɗum woni sakkotoɓe jawɗele mumen dartude weeli Allah. Wal mustahfirina, gonnam ɓe ñagotoɓe Allah yaafoya bil ashari, sanga wendogoji, gonnam kañumen lelotako ta gata ɗemɗeɗen ha weeta ala sanga wendogo, tawata koyeɓe ñaago Allah yo Allah yaafa, wonno on ko waktuji cuɓaɗi laabaɗi jeeya. Allahi shahida allahu annahu la ilaha illa hu, ey shahida allahu, jomiraɗo de seedima annahu, ko woni fi la ilaha, deweteɗo ala e dow gonga, kanduɗo rewede ala illa huwa, so wona kanko goto. Wal malaikatu, kadi malaikaji ceedima nden hunde qirrima. Wa ulul ilmi, kadi joom gande en, ɗum woni annabaɓe Allah e nelaɓe Allah e gonɗinɓe Allah foof, fogo nam irrimo wonde dewetedo ala sawana Allah kadi irrimo kanko Allah o kadi qa'iman ko bi ko daradido bil qisya nundal wonde Allah go na fiya ko mum fogo gonga ko ko nundi Allah tonyata ay goto nono yeddundira ko wobbe biyata ko e bi kambe cerno mabbe kanyum albe muso bali danade ha weti wobbe so bali rewde Allah ko ben bali rewde Allah ko tettata rokke danido be rokke mi non Allah wana non Allah kanyum go qa'iman bil qist Allah woni indama kun al adl la ilaha dawatir ala illa huwa sawana wa Allah qat ya ta'til la bi dinado hunare odo ay Allah woni al aziz tuddo illa mako al hakim nyanyudo golle mako Allah inna ad-din ay dinaka inda Allah bangi Allah mu Allah wala o duwana al islam ko din al islam ana yiduwa o din al islam ko jibbilana de Allah o do di woni mu Allah tellinina laado yani tellina deftere rukkina laado yo ar halana men o din diwiran dum do Allah neka din o ko no Allah yidiri werla welani ko nonde Allah yinnore wede o neli ko nelaado tellini ko deftere o wi majere ndani daga hay goto wi'a ko yo watta no waya hande ni ari ojjo no jotta fo mbayga ala din wana non anani jomiraadu inna ad-din 'inda Allah al-islam ay anna yidina Allah kay jalat belad bangi Allah mo Allah yarli wala kun al-islam e do woni l'islam ko jibbilana de Allah bangal tawhid Allah goto rewata wa makhtalafa alladhina utul kitab Allah yiluttundirani yahuda e nasara en be do rukabe defte bangal dineji anani habbe be mon hefre be jiddi hen yoga illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm sana chagal gandal aray mabdum tawhid gandal mun adda yaybe dew Allah goto ko dende an kadi be jiddundiri baghyan sabu bewde tan hakkunde mabbe woni baynahum hakkunde mabbe wa man yakfuru bi ayati Allah kala jiddudo ayaji Allah dedo kolloje gotim pago Allah fa inna Allah yanu alladhi sari'ul hisabi ko jawdo hasbore wonno handa ayaji tawhid de feccere hen ko yedda sayibe yo Allah goto duore tan be gaddama ha joni gatureje ngana ma jewde gabo de hanke dar duorode ko wona Allah allahi fa in hajjuka so be jiddudire ma an Muhammad faqul yambe aslamtu wajhi lillahi aymin mi jibbilani ya samgo ko Allah goto de won min ko Allah goto do ni jomiraa subhanahu wa ta'ala yu ko ni biata so be jiddu tawhid ngaduda o yu an ko Allah goto de wata anani duwani wa manittaba'ani kadi amin herbe caggal ma rewdiibe kambe ben nako Allah goto de wata tawi non rewindaake dalado Allah dum kadi rewata e mama kew allahi wa qul lil ladina utul kitab wiyan be rokkaabe defto woni yahuda e nasara wal ummiyina beto humpaabe bindi be ngalano defte dum woni ganda mushriki arabe be namna nabi aslamtu hi on jibbilani ma Allah no fin aslamu so jibbilima so be jibbilima faqad ihtadaw bi piwi so be nati l'islam be jibbilima no battani no woni be nangi piawal ma ayno annabi yu nati l'islam yanu jibbilorini ko ni tan wayetende fiawi allahi fa in amanu mislima amantum bi faqad ihtadaw tanki nganda e mbayani no annabi yo sahabaabe mun banoni dan ne kay wonko manke diine men ngati Allah wi so mbadi tan no annabi yo sahabaabe mun gonirno ni awo on beewi dali tay non on luttundire mabbe wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin tay ana lundi manela do Allah so nelar Allah yi funna ga meeta ko hirnaabe annabi jogo ni juliranno an wonani mbatta annabi jogo ni wadiranno an wonani mbatta jomiraadu wi alundi ma sahabaabe annabi jo ada adde diina ko annabi jo anda sahabaabe ngala sahabaabe ganda ko luugaden hande ko annabi sallallahu alaihi wasallam ganda anda neno hunde sahabaabe mun ganda iyo allabi gasi dum wona nangi lawol gol julbe nangaani dum woni sabir ghayra sabilil mu'minin allahi wadde mami hettinto hettimami hettinato kettinda hore ma do mi nanno ma jahannama suratul nisaa kana halawun allahi tayibe jibbili ma no baadon ni be badiri non tawhid mon no badir don diru don sunna o ni so be bari non faqad itadaw wa in tawallaw so be ngorri ma non ga islama gal gal an muhammad fa inna ma yunwida alaykal balagh inma yuttingul anka yittindan gasi bangal jaggurgul ala juude ma yittinan be kala ala btacher wallahu alla basir kanko woni ganda gandudo bil ibadati jaa'a makko e kala hen goto ma yobdum golleji munen e dum do fogo nam ko hade ko wiyete harri jihad en arde ko allahi innal ladina yakfuruna bi ayati llah e bi an yaddobe ayaji allah be wa yaqtuluna an nabiyina bembara anna baabe Allah be bi ghayri haqqin ko aldaay gonga anani beedo kadi jomiraadi wi gonon kadi wo yaqtuluna alladheena ya'muruna bil qisti minan nas bembara kadi jiyaabe Allah gongdin be Allah yemirobe ko mojji haadobe ko goni be jida yide ben Allah fa basirum weltinirbe wonde be adabina lafta alimin musta e wonno groupaji nay do leydi Allah hek dum woni golle mun en gornam kala ndi innabi Allah arno dewan mum darta warde innabi wono furtina laado Allah bi tuufi dum be daari warde dum ko Allah heedi Isa no fudi ganda hodo serte anbe makko be sonande Allah bamti mo do dande moy boneji mabbe Musa ko non Fir'aun ko ummani dum non jamma nyalaw o wi Fir'aun o do wi Musa ko bat bonijo addi diniel kesel inna khafa an yubaddila dinakum wa yuzhira fil ardi al fasad ko non kadi noddobe yimbe diina Allah celludo ben han kadi gornam go ko nguta natan koko ganda koko bonnitte tan huude ko boni fona wiye mun en wiye ko be ganda yimbe bonbe yimbe ganda ko be terrorisme en huude fobe biyam Allah wi yahobe ne kaba e beedo be Allah wi weltinirbe lebte musde Allah wi ulaika e beede Allah habirat ulaika alladheena be ngoni be an habirat firtima boni amalum gollej mabbe fof kala ko be ngolluno e sadakeje jokkere andam tanke be kawto ko duaat en noddobe fewde Allah be bonni ka dumen be jatto dumen Allah kala ko banno mojjer perdi aduna ila kar fi dunya wal akhirah wa ma lahum ala na'ifu kan ganda min nasrina hakkitobe lefte Allah so Allah nangido kakkito wa ala cerno wa ala alam tara ila alladhi وَإِذَا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ألي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب جمرة سبحانه وتعالى نهالنا من أجول غير سماره ونهال هذا ركاب دفت أن سورة البقرة ورهال دك عندك يهودي أنكور غير نهالي هذا يهودا النصارى ينفواتين كنصارى النون جمرة ألم تر مت أياني إلى الذين فعودوا بين وتركنوا بنصيبا دون جدل من الكتاب مراد دفتر التوريت الذي يدعون بند إلى كتاب الله فيود دفتر الله ليحكم بينهم عنيا وسرى حق مب ثم يتولى فريق منهم تجر من وقل تورون كتو دورنا قرب مب وهم نكم بمعرضون كبنورن ببنجابتا حن نفدي بيتابة حن نكو جول بدولي ديه sayi be ngare nyaawran deftere Allah gasi halaari be biima an koy wajibe he jeeda jabata do Allah fili yahuda e nasara en ne jeeno jikkuji mabbe bondi be jabata nyaawirde be jabata sharia deftere Allah kay Allah yusa hala deftere Allah de halaamata ngari jewan ko na defte ko tan nyaawa akunde men sara ko tawden hen ko gulliren ken tawani hen ko beddeden ladde Allah wi jon jon me ngorno be gaccuma be na ja الذي ذلك أدنت بنورنا دورنا دفتر الله بأنهم كم بقالوا يمبي سبو كنغل ما بنغلوا يمبي كم بحسب بديك بونك مير هيهود لن تمسنا النار جنج هبتا أمن إلا أياما سناق نيالو ماجرا معدودات لما نيالو ماجر سيئة سهيوي هيوي بل سفن يمبي أمناك مامرا ما بنديون غار يدوم دون كسي كتغل مغار جنة دفتر الله الذي وغرهم هم في دينهم الدين ما بيكون نمجدو كونغودي بنان كونغودي تشودادي تشينكاد موبب ميراناني انن فوغن جافاب انن فوغ الجنه فيودن مو ايمانن وغرهم في دينهم هم تيم بهو ما كانوا قبلاتن يفترون بفيندو الذي فكيف هو نجغر واد الحال ما اذا جمعناهم سمين دندنيب ليوم نسبن لهم غرام ندرغ لا ريب فيه مسك على يمون gonnam nyaara daranga de ma laptu cer yobe do na badi garantina gaddi alumbe munen fugo aljanna pay rewbe munen fugo aljanna pay bibbe munen fugo aljanna pay bibbe munen warbe fugo aljanna pay anani banuna wa banuna banatina amma banu banatina famir rijal abay kondi do kongudi cudaade cinkaade zukhur fal qawli ghurura hum tim bi abaran nankada fibi an ko aljanna pewda ala ko ali ala cerno makam kanyu jogi kanyum feccere aljanna wada hen be yidi do woni ganda wana ko Allah yinyane daranga ko nam nyane foko won ton wuffer kullu nafsin ma kasabat bani ada voli man te ko bangi won ko faggiti ko nani neddo fo nangeta do we dewnyine jaata kullu nafsin ma asaikum wa shahid gila nyade ummital de payato bono mo jogurdo holar jaadina dewnyina nani ina dewnyina malaika na dowido na fada dum won heedi cakkal Allah yo nyanum bani adam ko gollunu da tan ma kasaba so moddere keba so bonande keba mo golli moddere yamma golli bonande yiyam mo nyaawi cemte hoyan kaldo do cemde fu hoyan nyaawte ko jilbaani Allah yo humno kambe be do yimbe be nyanum la yuzlamuna be gustantaago moddi mabbe be bedantaago bondi mabbe e ko hono daani de aya garo do ko de annabi sallallahu alaihi wasallam gonno fodani sahaba e makko du won nyande handam e be juuka be gasa gaawul juku ngol no e bonde ni heferebe na giwru do na giwru las ija'ukum min faqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar nyen mo gonnam sahaba be kuli be pay madina jukam hande ga ala fonu be jalte to sona be wi dabar be miji be koyni gonna gote ganda ingenieur yu sahaba wi te ko salmanul farisi o minen de nalado alla leedel amen do so wayino dani ko gaawi min gasanno gambul ngasa ganda gambul tu ganda luggida min luggi dina tawane do wawa arde jortido yam fo gasi yaltata ko non kada wawa diwade gol taboda annabiju fecci sahaba mako gornam kala ganda ko yete inite ndokka hakke metruji no fodi onon gasi do ko gasa don ko yo luggidi yo yaaji gornam sahaba sayi annabiju gornam kanyu meeda faltade hore mun der sahaba kala ndo wiobe gollu kango woni hore sayana annabiju gornam na jogi pikki asa asa nani wana no hande mobo be deedi kay ay hunde baawa bawa haybat annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum ko soldat wonno enani ina tiidi ina susi ina jogi physique mun nawayi ganda kala ko ganda sahaba mi so wuli ni ko to makoto be dogananno dum do de woni ganda famete e gardido kono gardido an sada hala ma nantine kono sa jiimi cofal aɗa ñama hay batte heddata hen ɗum hulɓini ɗo wari jomira subhanahu wa taala yamiriɓe gasi ganduɗa annabi sallam yamiriɓe gone asde gawol ngol mi yogay sahabaɓe unité goto ɓe kawre kaɗin ganduɗa hayre nalde toɓe gasannoɗo ɓe gaari mbaddi hen ha ɓe goofi ɓe gaari annabijo mbi minen de tomin ganduɗa tomin gasannoɗo min tawi ɗon hayre de min donki ɓennuɗe annabi o sallallahu alayhi wa sallam gonnam ari kanko hoore makko o telle gaska he o telle gawol he o wiɓe dokkumo pikkaso ɓe goɗɗito annabijo ƴeeri sa hay sahabaɓe ne cifo juuɗe makko dow o ƴeeri doole o fi hayre nde nde o fi hayre nde ƴeew ko ganduɗa soyti yalti hen goyno annore yalti hen hakkude kaaƴa madine ɗe foof ɓe coyno ɗo gandita ko jamma ɓe gasiranno yo tan gonnam turup sahabaɓe annabi sollete mum ne gasira gaawi jamma ina ɗamini koko jogoriyanere ɗone wedde eyyi koni annabijo no yante mabɓe ɓe gasa foftare hala nden mum ha sahaba goto yi annabijo omo heyɗi o yino jiimi reedu makko no gandumi oɗo gonnam koko wayri ñamde o yeehi haalde joom suudu makko daña koɓe pewnan nela ɗum kadi o qissaji mum bangge no way fo kam e golɗo gawol kay gueɗe kewɗo kaali hen gueɗe kewɗo jalti hen nde annabijo yi ganduɗa soytiyol ngol yalti annore nde o habbiri sahabaɓe kabbiri o wi wal o wi to woni ɗo o wi o soyna yani o hollama ko wiyete satuji ganduɗa nokkuji nder leydi faris he nde o fi gongol ngol wi o soynima rome nde o fi tarabol ngol wi o soynima leydi yaman ɗum ɗo ko lampiraji ɓurnoɗe mawde ɗon sahar faris e rome laamu mabɓe yettino ganduɗa leyɗel jazira o foof gouverneur mabɓe wonno ko ha yaman annabijo soynima ko ɗum ɗo maji ko o soynima état suji e soruji ɗeɗo leyɗele gonnam annabi sa sallam nde o fi tarabol tan hayre nde heeli taw sahabaɓe kohli gonna ɓe jaltini hayre nde ɓe kontini gawol ngol e koɓe gasanno koɓe gasi ha luggiɗi wonno sa yurtima hen han kadi a yaltata anani annabijo ko ni wadde ɓeeɗo nde o haali ɗum nde noon yoga e nafigueɓe gone ɓaajodirde ɓe mbijo tan guel ɗo daduguel enen eɗen juuka ɗen dongki yaade hay caggal wuuro on haalanamen haala laamu faris ero mataw anda ko woni toon jomirawo tillin oɗo aya qouran qulillahumma malika al mulk eyyi wi ganduɗa wi kulwi mouhammadou e allah ya allah joomam ko an jeyla an laami laamɓe tutil mulka aɗa rokka laamu man tacha on makkaɗiɗa anani e tagore ma wa tanzirul mulka aɗa ɗofa laamu kadi min man tacha e mo jiɗɗa yo laamu iwe mun o ƴewoɗo e ɓuuran ana contine ha joni saaha foof a yiya neɗɗo laamima taw yimɓe jottoraki mi raɗaminade oɗo mono persida no ɗo gandir tan gonnam koni joomiraɗo wi ko ɓurɓe ɗaminanade ɓe mbasa heɓde anani allahi wa tanziul mulka mimman tacha anani annabijo wi ko joomiraɗo ɗofata ittata laamu e ganduɗa ummorade e mo haaji wa tuizzu man tacha gorannam ko noon kadi kanko joomiraɗo omo teddina wonande mo haaji rokkude ɗum pouvoir wa tudillu man tacha kadi aɗa hoynanmo kaƴƴa kanko an allah o e ittude pouvoir e juuɗe mum wonti miskinel yante yimɓe joni joni hanki tan awa ha joni en ganduɗa no fi galangaji mum no welti ko ɗum ɗo hande ari wonti miskinel yante yimɓe allah de wawi waɗirde nani mbiyede kal hayru e ganduɗa juuɗe ma an allah moƴƴere foof woni anani kala ko joomiraɗo foti ko ɗum wonata ko woni hen ko moƴƴi ko wona hen ko moƴƴi foof ko juuɗe allah woni anani innaka an allah ala kulli shei ina kala hunde qadirun ka kattanɗo ka bawɗo tuuli julleyl aɗa nanna jamma finna haari e ñalawma o tuuli junna har aɗa nanna ñalawma filleyli e nder jamma o tukhrijul hayya min al mayit aɗa yaltina hunde wurde e nder mayde anani bani adama asil mum ko toɓɓere mayde ha joni ja ganduɗa allahyi halaknahu min nutfa toɓɓere nde wonta heɗɗere wonta husere no foti balɗe ha ɓooy tan fittandu soore hen tan wona e dillude e nder deril he ha ɓooya tan jiya gonnam han kadi yumma watta o tiddi hen on ka ganduɗa ummade hen ina ummoɗo e sono ummo ko woyi sono jooɗo ko woyi ha ɓooy tan guel ɗon allah heɓla ko wiyete gatawere ko beele ma guel ɗo ɓinguel wawa jibinede ina hiisi yummum ina hiisi guel ɗon nde jibinade hay batte wawa hay ñiguel ala rokkete koko yaafi kosamalle en boyri en beele ma wuur so wuuri selli heeɓi doole woni gorbal cingbila so wiyama allah tan wiya wona ko wiya wota allah goto kay nuɗɗe anani fa ida huwa khasimum mobin koni joomiraɗo waɗa walla ɓoccoon nani koko ma e jiya cufel yalta hen wa tukhriju al mayita min al hayyi wa tarzuqu man tashau bi gayri hisab allah di aɗa yeeɗa aɗa arzigina on mo kaajiɗa ko alda e hasboore gorannam allahwi la yattakhidi al muminuna al kafirina awliya eɓe kadmi mum ko gowɗinɓe allah woto jogoto e heefereɓe sehilagal woto kette e heefereɓe ko mbi foof kono eɗen jooɗi tan ko heefereɓe joofi foof enen mbaɗen ga exécuté leyɗele heefereɓe kañum pewjanta men kañum pewjanta men hunde foof hay jangde men yo tan jangdeji men ɗi foof programme ittete koto leyɗele heefereɓe ɗum addi ko wiye homosexualité yo jangge e nder guure men he taw enen kay ɗum ɗon wona aadi men en jiiɗa ɗen gueɗe ko hen julɓe jeeya koɓe jangguinta suka e men ko ƴeew tan goɗo limtu jangatengo do ngo be janginta men ko yen jibbam di ladde en to jaada fo ganda silaberuji mabbe tan hala bamdi ladde en hala geede ganje men be jangina suka men badin dum en gila don gila na pambi anani e defte ganda jangdiji golle puudeji anani kambe jogi din programuji anani foko ton ibata anani kala ko jogi den ga hande bangal programuji jangde men e cellal men e doctorate men foko ton promoite ngara so ngari kanyum en no wadan dum en tan ko wadde exécuter ko gitta to ko cheke deedu mabbe bade césarien auto gacce be jibina bade be palanin jibindo fo kabbeeri jibinirgol mun pinge dum so mayaani ne kay wonta heptiddo bingel dum tan kambe be jidi ko afrique do ko no be jida africain en be jidi ko gañudum en haa gasa be ngara be koda do wonno leedel men no wadi dijje ina wadi ngal leeri dina mojj kambe leedel tuubi ko be feccereena hande hay makka mojjata hen fof ngadda hokki yori ko gazuji bondi ngone kabirde bonde mbada hen geruji fof to buri wadde du wadi hande be jogi probleme hay ndiyam ko be jari enen do gasata bundu tan jara ndiyam mun dum ko do heddi kambe to na suusa wadde non ani joomiraado do jetti heferebe don keda mun en ga gongin be Allah wa man yaf'al zalika kala baddo non kay fa laysa min Allah fi shay yo on kay andu jina Allah kam hay batte yo tuto la gara hunde herdora tanke ko linyul ma kay population ma leydi ma dum jeyata heferebe dum ndiyata heferebe andu kam dina kam a jogaabe Allah wi illa an tattaqu minhum tuqa so non gonnam jogi so don mabbe bangal hulde gede godde mabbe ton ko batte hulde be tan anani dum won mbayron wala bangal demgal tan e aha france en american ami gonde mon kono way demgal tan de kono dertugo dina amen ko jangde amen ekolaji men di janginen hen qur'an janginen hen sunna annabi janginen hen diggere jinnabe janginen hen jokkere en dam nani dum woni kande janginde kono ganda je ganda programu joga do ne hirsini gila ende panda heba ka hawi ende panda hebima fo ha joni ko livruji ganda defte gaston de fer en e ganda tuba ko be ganda be gala dine pewji gaddi dum jangintega ja ujunnaaji millionaaji sukabe na jaha ekol na ngar Allah fo ko jangintee han ko mojji goranna wa yuhadhirukumullahu nafsa Allah ko ne rentina mon hore makko gornam dentodi Allah so makni may Allah tikkar Allah so juri may mon on gonta malede wa ila Allah ko feewde Allah al-masir woni janje woni battande Allah yiqul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu wiide an Muhammad halam beedo son cuudi ko wona der becce mon ko anani e bangal yidde heferebe yantude mabbe wallodirde mabbe less hunde fo hande watte kulisee ko less anani en ardibe men be gonnam ko be kaldere tuubo ko be ko en gandata dum ngay ko less enen kay en joro tan ha gaddene den do aw tuubo du walla on pennini wobbe pennina ni piya min kulana hay goto anani ko france wi fo ko non hay goto do yaltu cal jaltudo bowal hande gonnam nangede wade kasu anani confinement total anani taw en gona gotum fiya kuji nandani ko no bi a bayri go tota nemirore de wi e wadirte ko par lettre Allah wi Allah ni andi ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah na andi ko ni to asmanuji ko na leede do fuf wallahu Allah non ala kulli shay'in kalahun qadirun ko kattan anani jomiradu yama tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin nyare fitana gornam hufna kala ganda ko golluno tawi kala ko menno gollude na tawna na hufna yeso mun e bangal ha joni mojjere o nyen munde ma andu golle mojje na naf wa ma amilat min khairin wa ma amilat min su kala kadi ko golluno e bangal worode fu kadi nan don Allah wi nyen munde tawaddu la wanna bayna wa bayna huwa madan ba'ida gornan nyen mu wonki ne yida hanino taw hakkunu mana bonande he ko lufu juddu taw ko lufu juddu taw ina woddundir taw yottata ko dum yottata ko Allah yuhadhirukum Allah nafsah alladina rentina mon hore mun kadi Allah na rentina na tentina wonna wallahu Allah raufum bil ibad ko nawanido jiyabe makko wawno accudo wasa halande men ko yidi wasa rentinde men ko anya ha makko no ene wada men lebte kono ala Allah wonno o yidi jiyabe makko rentina dentude shirku billah dentude bida dentude gerde modja dentude dum e dum Allah wonno so jane den gede me tikkanam mo dum woni wallahu raufum bil ibad Allah yiqul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni gorna yimbe hebe garina nuddito wande ina jidi Allah ina jidi nalado Allah anani be mbi kambe be do kaza wa kaza jomiraado subhanahu wa ta'ala wi Muhammad so mbi be jidi Allah wi yambe fattabi'uni kede cagala e ndeka neddo andirta adidi Allah adidi nalado Allah ko herde cagal mako e bangal dino no wadirini badirano to annabi ju ganna juulirno juulirano to juulo eno to juuloyno to hade makko juulde ko wadanno ko e ko yamirno ko dum badanon andirte sa rewindi neddo gay so darima daror so binni benna kono en hande ko arditi be nelaade Allah a heewi diine en ngudi Allah wi kun la tuqaddimu bana kono no gardirude Allah e nelaade Allah e diine woto jeheedo ngurnyo e diine tan yaa fodon pe ngadda bidaaji odon pefindo gede goddo Allah wi keedi ciagal nelaado fattabi'uni yuhibbukumullah dende Allah yida mon wa yaghfir lakum dhunubakum gonna mo yaafo junubaaji mon wonna wallahu Allah ghafuru kafuru wa bakkat rahimun jurmatol ul muhammadu yambeedo atiullah doftano de Allah wa rasulai nelaado Allah ni tay ko gonga don jidi Allah doftidi Allah ko Allah yamir mon bangal tawhidi ko wa rasulahu ko nelaado Allah yamir mon bangal sunna ko annabi wi ko khudhu anni manasikakum nangi de mon Allah e junga Allah fa in tawalla subi ngurni mon nga doftade man de doftade Allah fa inna Allah Allah la yuhibbul kafirin Allah ni la kafireb nani Allah yida hefereb so nganda daylaji tellima be kalanama be calima so Allah yida be tan futti nganda ko be reppube ko be fetube lebte Allah ko ngarata e mabbe inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيئا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار بارك الله فيك جل وعلا سبحانه وتعالى نهالا من إيد الإساج ande do simore gonam jiyabe Allah mudjube waliyabe Allah gonam waliyabe Allah be Allah haale qur'ana wonde o subima be Allah wi eske tare dum woni wedo goranna ko Allah haali ko na haale na heddi haaduna gasa gonam anbe Allah be e anbe mudjube Allah be jida waliyabe Allah be ben ngari hande pour yo dum do fo wade bafuye e mbi kambe be jogi buure ko buru dum do fo laabi sap gati beedo fo be non dare do koy amunen dum won ko pamata na halaji joge defte wajibi Allahu inna Allah astafa Adama dun Allah hali yo subima Adama e hande wiete be noto Allah hallo inde mabbe ala den kay galado den kay kanyum en tan tafi koy munen badi tangeji bi kanyum en na jabbe genul neddo fof gila baba Adama e pito Allah fuddori do ko Adama subima baba Adama ina anda ko subare mawde bani adama hebi go nan baba adama ina fo mo jartude ne munode gande ko neddo mawdo cubaado bangi Allah kono go nan goddo ari wi kanyum na dare koyde mabbe koyde muné do geeni mabbe est ce juldo no jaba yabude fello juldo ni saka geenul munode gande ko dum firtata ka do ha ko wadde bafuyi halaji Allah di e libde hala Qur'an o e ganda e hoynude be Allah teddinobe law inna Allah astafa adama wa nuhan Allah subima adama e nuh wa ala ibrahima kureji ibrahima goran galle ibrahima tari o galle tari debbo makko biiteedo saratu tari debbo makko biiteedo hajar gornam saratu woppi leedi mum fof woppi kureji mum woppi leñol mum fof rewe nabi ibrahim be diwa be diuda e wuro he gornam be jaltinira nange hora be naja wi kanko rewe jom galle makko nangi diina mum on sa gornam be kewani bare be gonta su yam e on sa ko hewi sobi keewi ko yimbe tato onani annabi ibrahima e jom suudu makko sara e lut be do ngoni jabbe annabi ibrahima haddi fu salima habe makko riwi kono kanko jabbe riwi hen anani dew hebi haajarande kadi hebi korgil nganna makko wonno kanko saratu o do na doftimu dew yino annabi ibrahima danyali bingil be nay wi bam korgilam ngir resmi rimdinima mi rokkima tare o deb anani o rokki baba adam nganna baba ibrahima rokka ha joni nganda haajara haajara o ko den gornam mobi redu isma'il ada ngandi kissa munna ala der sahihul bukhari ala tichar ha gornam no kebir modjere suudu al-kaabanu maade dum e kade maade baytul muqaddas fo galle ibrahim odo allah wi tari be do tari wadbe dani be hande enam be metem be non buri be do fo na jabbe daade munen be non ko pewni ay nokku hoto allah hali subi mabbe ala be ngurremeje mun ni sa witti jeeda en ko na jojo allah wi gornam o subi ma baba adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran galle imran ala alamin adugo annam tagoje be ganda sangaji mabbe kambe sanga yontaji mabbe be do wodi be Allah subino ngoni notabu sab ami aduno o fo mume be ngoni notabu len aduna ngati annababe Allah mujjube Allah fo ngari sakket sa tawi gonnam annabi sallallahu alaihi wasallam iko galle ibrahima he anani ganda ha joni sen ji annababe Allah be fuf hakkune altu kambe ganda be jalti ko annabi nuh he dum Allah suwiri be do adama e nuhana ala ibrahima e ala imran ala imran on ma jumra dan ko halani men o do gallene allahi zurriyatan ba'daha min ba'd allahi dum do fo gongol yoga hen gonam be do fo ngiwi ko yoga hen goto fo ganda be do sa jeewi asko mabbe kambe fo jidi yoga hen yalte yoga tan wallahu alla sami'a allahu nanaw ko yimbe kalata alimun gandudo ko yimbe gollata allahi iz qalat imratu imran jangtu issa o do debbo imran der deftere allah de do issa o do debbo ari hen habe ndokka simore ni innira ko galle imran enan bandiraabe hono gaccirten be do waliyaabe allah be allah hali kayusaaji e mojjereji ko wadan dumen eden jokke kayusaaji walla eden jokke yebbe himbe nodditibe taw hay gotel wana ko dum do ko qur'ana windi hali dido kayusaaji dido mu'jizaaji dido karamatuuji enan karamatuuji kalante dendi hoto de ngoni hananan ina hali tan de gona yeta anani joomiraade wi jangto sanga debbo imran o do anani gornam kanko gornam taw naywi o yidi danje bingil gornam kanko non dañi on saaw dañani biddo law do non dow tidi hanka do woni reedu non o ya rabbi jamam inni nadartu laka walla rabbi jamam min de mi takkanima ma fi batni ko wana der reedam ko muharraran yani ko gorim dina gollande suudu mandu gornam kambe be gonno ko sera baytul muqaddas sayyid baytul muqaddas gornam on sa suudu ndu ina jogi yimbe wobbe kanyum en ko ndokka suudu ndu gilana pamdi bawira mun yimira mun bi min jafima golle mun min jafima sukullaaji kala ko min porono harjinde mun njihe golle ne suudu ndu baytul muqaddas du wode fittobe cuudi toppitibe jamaaji toppitibe laabal jamaaji dum wonno golle mabbe kambe kanko ne dewtin tan woni reedu ko dum tan yinno de soyi bingel tan kanko no yantinaay be don wonobe der cuudi Allah na dewa Allah ina labbina suudu no gollana suudu wore wobe Allah haaju mun fo ala e guddu o yi joomiraado min de ko dum pimmi ko dum de ganni yimi ko dum takkimi so mi hebi ko wona reedam ko kay so ari ko aano jidmi rokkudo ko suudu ma dum mi rimdinani suudu ndu dum non fataqabbal minni jabanam dum jawam jab ko ganni yimi ko pimmi ko wonno innaka anallahu antastami'a wa nawdu awjal alim gandudo ko yimbe kaala allahi falamma wada'ata de jibini non kanko anda reedu ndu ko wonton kanko dam yino ko bela won biddo gorko wonno ko buri hewde kay halfinaabe suudu ndu walla gollantobe liggantobe suudu ko worbe gonata wonno biddo debbo ko wiyete ko goranam na farmi gonno wi jomam wataatu ha unsa min dinde ka jibin min jibin teel min de daga ɓinguilam ngel ko dewel ɗaminninogo ma won goril mi rimɗinana suudu ndu kono mi tawi ha joni daga ko dewel jibinmi qalat go anna mo haali pour omo gantina o wi rabbi inni wadatuha unsa jawa min de min jibini ko dewel Allah kay ɓuuri andude ko dewel ɗum on Allah nandi toon guila ngel yaltani wallahu alamu Allah ɓuuri andude bima wadat hen Allah nandi ko jibini ko tigui gorenam ko ni de kadi wa laysa dhakaru kal unsa gorenam gorko nandani e debbo ona laataki gorko honono debbo ni anani gorenam debbo e kañum gorenam haɗo jini koye renede haɗo jini koye ganda ko wiyete haybede ko anani ɓiɗɗo gorko noon gorenam hayso haɗo jini hen debbo kam ɓuuri haɗo jinde hen o laysa dhakaru kal unsa hande noon heefereɓe mbi ala debbo e gorko foof ko gotum so mission ummima ɗo jeeya rewɓe mbaɗe hen worɓe mbaɗe hen ɓe cooro leydi ɓe jaaha leydi e leydi gonami fof gotum soldateɓe ne nangue yo rewɓe mbaɗa hen so gendarme ne jangue yo rewɓe mbaɗa hen police eɓe nangue yo rewɓe mbaɗa foof hankkadi wona tan de ɓe jiiɗi wiide ko debbo way kono gorko nini ɗum tan ɓe jiiɗi hande eyyi jomiraɗo ko haali ko woni gonga wa laysa dhakaru kal unsa gonam debbo gonam ko arata e mun ko gonam wonto yettoto duuɓi ko wiyete itarade ara e mun ko wiyete ƴiƴameje gaare mum ko nande honɗe gueɗe e ko wona ɗum foof kanko debbo o ha joni o wi o inni min de joomam sammaytu ha mi inniri guel ɗo cukalel mariama mariame o inni kadi min joomo iisu ha bi ka mbeɗa faddinirimo yani mi faddinirimo wo durriyata ha e ɓinguel makko walla e ɓiɓɓe makko ko jogori dañde foof mbeɗa ñaguima ya dandu mina cheytani ummorade cheytan arradjimi diddaɗo ɗum ara hadiseji ɓe mbi kala ganduɗa jibinaɗo cheyɗani heñoɗa ara dubba hen feƴeydu mum ha yeddi isa nde on jibinade o ronki hadise mo ganduɗa ne sahihul bouhari e muslim allayi fataqabbalaha rabbuha ƴeew jomiraɗo jaaɓi ko haali ko e mariame oɗo allah jaɓanimo ummoraɗo e wonde ko annabi qabulun hasane jaɓgol joɗgol anani jomiraɗo subhanahu wa taala e jaaɓi ko waɗi ko ko takki ko e wonde omo rimɗinana guel ɗo cukalel kay yo liggano suudu ganduɗa suudu batil muqaddas kadi allah yo ambataha nabatan hasana allah ganduɗa mawninirimo e ganduɗa e mawnugol moƴƴol eyi guel ɗo cukalel guel alano guel foti gorannam guel jogui jikkuji moƴƴi sa yi tan gorannam ɓinguel guel guel woni ne'i guel kadi allah mawninguel kadi mawnugol kadi ganduɗa kawnigol koni gorannam nde o yetti hankkadi nawede to suudu batil muqaddas to gorannam o nawi guel o tawi toon seeranɓe batil muqaddas ɓe noon eɓe kewi anani joni noon nde guel adda tan zacharia wi ala ko min nawada guel ɗo gaari zacharia o kanko joom suudu zacharia eyyi kañum joom suudu imran o kamɓe jiidi yumma e baba ɗum waɗi wonno o wi mbeɗa jogui yummakko cawɗino to am ɗo ko mino hani jogade guel wonno zacharia o ne jeyano koye seeranɓe e batil muqaddas ɗeɓe kewi noon e ganduɗa mo fastirina woɓɓe limte ɓe gonakke nogas e jeena e ceerno goto fo kañum ne ata cukalel guel tomi siida ɗo eyyi kono noon ndeɓe porodirnode zacharia wi kañum ɓuuri handude hen nde battina jogui ganduɗa ɓurɗo jiidude e makko o ɓe mbi ala ɗum serdata men e ma mbaɗen ko wiyete kuraji ko ɓe jeehe mbaɗi kuraji mabɓe ɓe jogui ganduɗa kuuɗi mabɓe ɓe mbedduyiɗo cangol ordon to kala mo ganduɗa waame nawi kuɗol mum on kam yalti hen mo kiɗol mum noon ko ganduɗa humbi hayu caggal yalte nder ndiyam he ko on woni zacharia goto o heeɓi ɗum noon ɗum woni allah yowa kafala ha zacharia gonnam zacharia ni e guel ɗo cukalel koni o heeɓiri ganduɗa nde ɗo hunde waɗede junggo makko kullama dahala aleyha zacharia ul mihram ɓemi gonam zacharia mahanimo suurawel ha dow to waɗi hen escalier gonam kañum tan nawantamo toon ñamde kala de zacharia ari to mihrab to ceeɗo ɗeɗe bandiraɓe ƴewa tan ɗiɗo ganduɗa mujisaji e kawisaji ko allah waɗani ɓeɗo waliyaɓe allah jiyaɓe allah moƴƴuɓe haalateɓe hande ɓe kay ɓen kay gala ganduɗa mujisa gala kawis jogui kay ko peeje lugguiɗɗe e funtude yimɓe jogui ko bilew jogui ko mankata baji jogui ko daborteɗe anani ɗum noon koɓe jogui kono daara oɗon labti ceer ko allah haali qur'an kala nde zacharia yeehi toon wajata inda ha risqa tawa to ganduɗa guel ɗo cukalel mariame ɗo gonam ko wiyete arsukajina toon tawa toon ɓiɓɓe leɗɗe tan ha heewa ɗe ganduɗa jiyatake nde ɗon falde foof ina itta to aljanna tan kecce deleɓ na gaddana mariame oɗo ha dow sooro gonam mihrab to ɓaala kanko zacharia wi ya mariamu ehima mariame anna laki hada hoto keɓɗa nde ɗo hunde nde ɓaalat kanguel cukalel guel guel wi cukalel dewel togosel o wi howa min indillah eyyi needi moƴƴir wi koto allah iwi o wi ɗum ɗo koto aljanna itta direct howa min indillah inna allaha yarzuqu man yashau bi gayri hisab nodditoɓe hande ne pecca aljanna kañum en naati toon koni mbay koni tafa to woni eɓe gadda men tan hayso ganda hayso ganda ɓesnore aljanna wootere tan ɓe kolla yimɓe walla so yimɓe naati mabɓe tawa toon kono ala taweten toon ko eɗen gandi ko tawate toon ko eɗen gandi ɓeeɗo ko gollitte ko yarata e ɓurantiri aljanna, anani joguiɗo ko tunwi, joguiɗo ganduɗa yiiɗa ganduɗa foyre, yiiɗa ganduɗa lelowal, ɓeeɗo ko niɓɓere jiiɗi. Anani inna allaha allah yarzugu in arzigina man yecha, wonande mo haaji ɓe wayri hisab, ko alda e hasɓore. Anani jomiraɗo wi kanko zacaria nde o wi ndeɗo hunde guilɗo cukalel heeɓi oɗo martaba, heeɓi gornam oɗo ganduɗa karama hunali kankon ɗon zacaria, kankone gorna wonko wonno goƴa makko, kankone tawa nayyi wi o oggusini o alano ɓinguel. Nani daa zacaria o rabba, kankone o ñaagui allah goranna. Kala nde wari omo juulata suuduɗo gandam jamma, kankone watti ñaagaji ɗon, gornam yo allah rokkumo ɓinguel. qala wi rabbi jawm habli, mbeɗa ñaaguima ya rokkam min ladunka ummorade ma zurriyatan ɓesgu tayibatan, laaɓɗu mon ɓinguel moƴƴel. e neɗɗo saɗa ñaago allah ɓiɗɗo, ñaago ɓiɗɗo moƴƴo. anani innaka an allah jomam anta woni innaka anta innaka an allah jomam samiu duwa, woni nawtotoɗo jaabotoɗo duwa uji. ƴeew oɗo joni duwa makko nani laabti ser, rabbi habli min ladunka zurriyatan tayibatan innaka samiu duwa. est ce que wiɓi jaahi seyidil wujud, eran hande woɓɓe ko ndiɓi foof ko ɗum mbiyata seydil wujud noon, a tawata ɗum sona e defte goɗɗe nan ɗo garɗe pewnaɗe joni joni. eɗen gandi ɗeɗo defte ɓe mbaɗir noon ko majjinde ɓen, goho goho fof seydil wujud ɓe mbi ko nelaɗo allah wiyete noon. kono sa ƴeewi konngol ngol a wi seydil wujud, mbiɗa ko maître l' existence, mbiɗa kala ko woodi e aduna hen ko nelaɗo allah woni maître. sa waɗi noon pirti ko hay allah kanko woni maître, kadi en gandi allah kam no woodi. ɓe mbi mbiɗa ko kala ko wooda ko nelaɗo allah woni dow. kono annabijo kanko ko ana seydu walade adame, annabijo min komi mawɗo walade adame en, eyyi annabi sa allam woni ganduɗa seydu walade adame la fahra. kono sa wi seyidil wujud, kala ko wooda gonnam ɗum ɗo waɗama e kundude men hande ha woɓɓe to osliti foof bisahi seyidil bi sahi seyidil wujud seyidil wujud. ƴeew kaɗo haala ƴeew hadiseji annabijo ujunnaji million aji, defte gonnam siha bindaɗe sunan e masanide, fo a yiyata hen ngol ɗo konngol seyidil wujud. wonde annabijo no wiya noon ala, annabijo wiyatake noon de bandam gonnam kono sahaldema e ɓeɗo jiiɗa nelaɓe allah, ɓe jiiɗa moƴƴuɓe ndardu a wuji moƴƴuɓe. nani oyo rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu duwa, bi jaahi to woni ala hen. kamɓe noon ɓe mbi aha bi jaahi ina hen, taw ala hen de. allayi fanadatuhul malaikatu, malaika noddi kanko oɗo zacaria to duinoɗo tan, wowa qa'imun to dari yusalli fi l mihrab, omo juula mihrab min siida nde, ɗum wonomo juula min siida he. anna llaha e allah de yubashiruka, omo weltinirma, o duwa o yawi nangguede. ƴeew joni joni o ñaaguima allah wimi jaaɓi, allah ne weltinirma, malaika ari wimo yanam allah ne weltinirma, aɗa jogori dañje ɓiɗɗo ahan ɓiɗɗo gorko ne kay o wiyete ko Yahya, kanko woni mo inde mum adi ganda argal argaral mum. anani musaddiqan bi kalimatin min allah, kadi ko gonɗinɗo e konngol ummoringol to allah woni isa oɗo. anani wo seyidan, kadi ko neɗɗo kadi gardiɗo, yani ko neɗɗo gardiɗo, siyama seyid tan ko neɗɗo gardiɗo dental manggal. wo hasuran, ko curaɗo noon kanko banggal rewɓe haaji makko foof ala hen. wo nabiyan, ko innabi, kadi allah min assalihina e moƴƴum. ƴeew tan ko duino ko kanko zacaria o ñaagui allah yo allah rokkumo ɓiɗɗo. anani allah yimi rokkima, malaika ari hana weltinama dañi ɓiɗɗo, koy no ñagoriɗa ni ko noon tigui ɓiɗɗo moƴƴo, kadi ko gardiɗo, kadi ko curaɗo banggal haaji mum ala e rewɓe. ɓemi Yahya oɗo ko jiyaɓe allah hawniɓe, kanko haaji makko ala wadde gofol, ko rewde allah tan. ɗum waɗi gonnam nde a jomiraɗo wiya Yahya khudel kitaba bi quwwa, Yahya nanggu ndeɗo deftere, nangguirde sembe. ƴeewi titre uji ko allah rokki oɗo jiyaɗo allah, ƴeewi ɗiɗo duwa uji jabaɗi. nani allah wi o atina ul hukma sabiya, goho allah wi dokkumomi gandal guila ko cukalel keccel. e kaari kay wawi qur'an guilan yaari duuɓi tati kaari jibina jomiraɗo kañum ko seeɗi ko woni gonga. o Yahya dañi gandal guila no famɗi, o atina ul hukma sabiya, allah haalinane winda qur'an ha aduna gasa. wa hanana min ladunna wa zaka, ƴeewtan allah haali korsa makko e gilli makko e oɗo Yahya e laɓɓinde nduɗo fittanu gornam yiiɗa wadde ko boni ni, koko woyata tan na rewa allah. mbawiraɗo wimo ñade gotol, Yahya an kam a woyan tan, min ñaguima allah yo allah rokkam ɓiɗɗo, taw ɓernam no ɓuuɓa hen, jaaluhu rabbi radiya, ana ari kono aɗan tan woya. o wi aha babouyam, wonno tulden hakkude aljanna e jeygol, taccatani sona kewɗo woyde batte allah. nani la yaktau illa kulla bakka, Yahya jeeya koye jeeyaɓe allah ɓurnoɓe wawde woyde batte hulde allah. anani kanko oɗo woni Yahya mo allah haali rokki oɗo titre, haali ndeɗo mantore ɗo jomiraɗo wi ko seyid, ko hasur, ko nabi, koy mina salihina, ɗo ko nayyi suratu mariama to. wo atina ul hukma sabiyan wo hanana min ladunna wo zakatan wo kana taqiyan, yetan allah yisata ƴeewa kullo allah kay Yahya ko hen jeyano. wo barran bi walidahi, ko ɗigganɗo jinna e makko ɗiɗo foof, yumma o e baaba o fof gonna mum ɗoftani ɗumen kaddi ɗoftare. ولم يكن جبارا عصيا كانو يحيى وميدا وند دوندري انكي وميدا وند جورد برن تيبودو برن مو تيكر مون غاسدا يحيى ونانون وانو ولم يكن جبارا عصيا يوكد الله عليه وسلام عليه غورن كيسال الله يوني اودو يحيى نيدو جيبناندي نيدو جوغوري ماده نيدو جوغور اوميتاد ياتان ديدو تيتروجي دان جانغا بيدو ندر قران en doraaki beedo enen kettaten do ko jimeden doro yimbe wobbe majhulina en tamam jiaraaka golle musa witti gurna men taa ko bilew e golle bonde la saadi gollanno kon yo allah faabo en kam jangde men qur'aana ko nafi allah yo nabiyyan min as-salihin qala rabbi anna yakunu li ghulam jaran allah yo rakkan zakariya o do biddo o yi joma hon dañe dam ngel do bingel ngel kala non wa qad balagani al-kibar min ko wete nayo heftimami taymadela dubi noga son sa o yarate wa marati aqu jamdum sudam kadi go dimaro dubi chapan jena be mi jetat mala jomiradu yuma afiya go de ko non kazaade allah no wawi tagde mon bingel an fo e nayudu ogusinde e odo debbo nayudu ogusinde allah no wawi allah yaf'alu ma yasha gonnam allah no golla ko haaje hundoron kinani allah allah ronkanana hay batti mala yurabbi jami ja'alli aya wannam hauni da walla kaawis ko no handa kay jom sudam o rondima mala wi ayatuka o wi gandirta den hunde malema ant allah tukallima nasi yani nda wawata haldude yimbe anani salasatu ayyamin hakibalde tati hankadi dum ngay god ko badje tan anani illa ramzan sona jofaade nas dum arema sayidum horema teskinum horema tan e o andu hankadi hunde ne yottima wadkur rabbaka jumiraru subhanahu jangto hal inde jome kasiran ko heewi anani annabawi allah be nelabe allah gayne kalanno ko heewi teskin ande ko jogi den ko dum be jogi no ala anani annabi yukay maro neddo fo ciftordo Allah annabi buri haade ko siftori Allah ni est ce ko mo jogino hande ko jogiden ko biiden sa jogaake dum waawa hebbinde arewidaake sunna annabi jo wi ganda wi subhanallahi wa bihamdihi azra khalqi hon gandu dum no foti wadkur rabbaka katira wa sabbih jul bil ashi wal ibkar dum no subakaaje kikideje wa id qalatil malaika وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طائرا بإذن الله أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإذ قالت الملائكة جنورا رجعت نوما بعد وليا بالله بيدو بي الله سوبي حالي اندر دفتر مونا جانغي ها ادونا غاسا اي جيدان هاندي دفتر كايو ساجي جوغيدان هاندي وي ووبي تان يو كالي نان جوغي بوري بور ها ديدو حالاجي ماج والله بيدو وليا بي الله ماج الله يو اذ قالت الملائكه جانتو توما د ملائكه او دو وي يا مريم ايه ما مريم ان الله اصطفاك الله كو سوبي ماما يوتان مريم ني جومرادو يو سوبي ماما mi wiyeteɓe hande ɓe hoto haala wonde Allah suumi maɓɓe hoto inde mabɓe gaari walla hoto jettoɗe mabɓe gaari inna allah astafaki wa daharaki Allah de laɓɓinima gorannam wastafaki o suɓimama ala nisai l alamina rewɓe ganda adunaji he foof anani on zamanu foof mariam ɓuuri gorannam kala debbo gonno tego debbo dewo Allah ya mariamu ehima mariam uqnutide rabbi gorannam ɗofto joome anani wasjudi juul warka'i juul wasjudi rukno woni sujjude nge e rukɓiɗo fof ko juulde tan ma rakin wondude e juuloɓe eyyi gonam ndeka debbo no juulde e worɓe juuloɓe yo heed caggal noon sari men ko noon holliri Allah wi tilka min ambail gaybe ay ko haalaɗo e banggal qissa zacaria e qissa mariame gonam qissaji ɓeɗo jeyaɓe Allah kalden ɗo e nde ɗo surat ali imran Allah wi min ambail gaybe koye kabaruji birninoɗe gonam e goto anda no sonade Allah haala nelaɗo Allah waɗa deftere men ndeɗo ha yettiɗen ha yettimen ɗo gonamande eɗen jangga hen keɓen hen baraji keɓen hen weltare ganden jeeyaɓe Allah ganden holi waliyaɓe Allah ɓe Allah rokki kawisaji e mujizaji e karamaji ko ɓeɗo de ɗum ɗo de woni ko labti ko wi ceerko anani kono wona wiyoɓe no jogui mujizaji ina jeeya nelaɗo Allah kono ko nder cuuɗi mabɓe tan o woni ɓe jaltintamo boowal ɓeɗo qissaji mabɓe karamaji mabɓe fo wonno koye boowal Allah wi nuuhihi ileyka min bahin maɗum an Muhammad wama kunta ladayhim a tawanoko ɗon ih yulquna aqlamahum tuma nde ɓe beddoto kuɗi mabɓe nder ndiyam ɓe mbaɗa courage ayyuhum yakfulu mariama hol fo ne owo mariama hol fo gonnam jaaɗo e mariama nde adda gonnam goto fo wi ko kañumne ara guilɗo cukalel haɓe mbaɗi courage ɗi gonnam coura o gonnam zacaria hawru hen Allah wimi haalnima ɗum ɗo foof a tawanoka nde mbaɗata courage nde a tawaka anani wama kunta ladayhim ih yahtasimuna ndeɓe poɗodirno ɓe duddu eɓe ganduɗa ɓe dukde nde goto fo wi kañum nawata cukalel ngel kadi a tawaka Allah wi ih qalat il malaikatu tukadi malaika wiyani ya mariam ihima mariam inna allaha e allah de yubashirikum o weltinirma bi kalimatin e konngol min ummorade makko woni gonama jogori heɓde ɓinguel konngol Allah wiyata ngel wontan ngel wona e nder reeduma hen ismuhu ngel wiyete almasihu isa ɗum ɗo woni inde nde isa bne mariam anani jomiraɗo haali kanko oɗon inde makko ni anani gonam isa ko ni o wiyete Allah wi kadi wajihan ko dowluɗo guila e aduna he e nabi isa na dowli koye nde inde ko noon kadi ko darjuɗo guila e aduna he fi dunia wal akhirati laakara kadi ko noon e laakara kadi jeeyaɓe Allah woɓɓe no goodi isa he jeeya jeeya koɓe inde mum en jalti to boowal laakara to joguiɓe talasuji towɗi kadi ko minal mukarrabina koye ɓadinaɓe Allah ɓeɗo de Allah wi ko ɓadinaɓe Allah ikono woɓɓe mbino jogui tribunaji ha sera arse Allah ɗo ɓe nde inde mumen kalaka ɗo ɓe nde kañum en mbi noon koye munen en paami wa minal mukarrabina ɗo ko Allah wi Isa koye ɓadinaɓe Allah jeeya wo yukallimu nnas kanko woni omo haalda yimɓe filmadi guila ko tigguyel ɗum kadi haalama andama tarih yaltini e yo Isa guila ñande jibinade watti haalde anani ɗum woni ganduɗa kayisaji ɗum woni mujizaji ɗum woni karamaji labtuɗi ceer ɗi deftere Allah haali ɗum ɗo woni ganduɗa woni ko takki eko fuɗi ɗum woni nanda ko waɗa photocopie walla waɗa copie hande yeyde ñemtina ko tawa jogorani kolade hen Allah yo kahalan wa min assalihin kadi mawo haalde yimɓe kadi sanga nde o mawni nde kadi ko jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe jeeya nde Allah haalani mariame wonde no jogori dañde guel ɗo ɓinguel qalat wi rabbi jamam i anna yakunu li walad hon dañiranmi ɓinguel walla mi yamsasini bachar tawa mimmi resaka neɗɗo fo yettakimi qala jomiraɗo wima aha fiyakude kadalikiko noon tigui ma Allah rokke ɓiɗɗo tawa ano gorna biddo ala babirado anani kungul gul ko Allah wiata won tan wona wonno Allahu odo yakhlugo mo taga ma ya sha'uno hajiri fof ni dum do kay haawi yimbe haabe kaali en gede kewde fiya ko Isa wa Allah wi inna masal Isa 'inda Allah kama sali Adam yona kan jiddum ko buri haawnaade baba Adam ala yumma ala baba ko burdum haawnaade kadi nanton kadi Hawwa nanton na jogi baba ala yumma yummen Hawwa kay kanyum ga ya goto ngarwan dum kono joomiraado yo mataga ko haaji anani idha qada amran so muyi wadde hunde tan fa inna ma yaqulu yan hunde kun laato dum fa yakunu laato kadi ko ni ganda joomiraado yo allimul kitab walla mamin gandi mo deftere kadi kanko oodo jiyaado Allah anani wal hikmata e ganda hikma wa tawrata deftere wal injila dum do ennabi Isa ari ko en andi den hunde Allah andini mo den hunde loowe makko ko non kadi Allah wi wa rasulan min badama ko nelaado ila bani israila fewde bani isagila ko mon tugulel keccel anani kanko hono ndani joomiraado haalan dum do fof maryama taw Isa suwarde taw do wonere jibril are makko wutte makko gornam ganda ko wiyete ha joni sera wutte makko do dum woni reedu ndu tini dum soyi dum Isa jibina hondani ni wori joomiraado wi so ari kango Isa o de jibinaade Allah del mo fewde bani israila en hoko wiyani bi o yimino ko menelaado fewde mon ne haali dum de mo famdi won tiggul non be jabaani o wi ni qarji itukum bi ayatin mi addani won daylaaji labdi cerku ino Allah wonde ko menelaado ada ngandi ga gardu ni tan yusu wi haali jabetaake jono no haala al o wi mi haala mon tigi mo rokka mon prevaaji wonde ko menelaado Allah anani kaawisaaji di taw ko min rabbikum muraade joomon anani anni min akhluqu lakum ay mami tagan mon do min attini bakkere ka hay ati tayri ko wayno diwri yaron adane do bakkere o morla wada dum honon diwri ni tan anani fa am fu fi o mi wutta hen so wutti hen tan gade wonta wonki fa kunu tata wonta diwri bi idnillah ya mirwari Allah kango Isa de o wadi dani yimbe ji nana windana na jangte Qur'an anani dum won ko haali do ko kado wi kado uburi ul akmaha anani be da ganda sellina dum na ganda ha joni gondudo e mukus dum won ganda gumdam tan gila jibina meeda yide walla yeso ngoni ko wiyete ni gite ngala hen ben jibinire non tan ko murkulle tan dum won gumdam mukus dam non wiyete hay hunde giddi ngala hen anani yeso ngo fo ko murkiti dum won hono ben kango ara gornam o seeka yeso ngo den culli gite jomun watta yide nani on sa doctorebe jogi non ganda pouvoir do leydi ina mbada ganda karallagal kango ado dattibe nyalawma goto yubrul akmaha wal abras gondudo e baras nyawuji fo jiabur tiddi sellinde ko nyaaw baras kango so memi joomun tan gasi elle meeda nyawde anani wal abras ko ni kango ennabi Isa o yotti hawya yottade uhil mauta o yimedo wurtina hay maabi bi idnillah ya mirwari Allah anani neddo mayedo tan o ara aw wurtin dum wallahi ubbonobe hakke duubi anani o nodde men jalta boowal ko niide kango odo Isa fo dum wadi yam nana winda deftere Allah na jangi kono nen hande kaawisaaje martabaaje karamaaje kaalante den di koy defte godde tan gaay gaayeji tan de ganduda wona Allah wi wona annabiiji wi deftere qur'aana de do won deftere wootere de Allah wi laa yaatihil baatil min bayni yadayhi wala min khalfi anani de do won fenaade waawa irudum yaaso wona caggal ko heddi defte keddide fuso joomun haali aani ko jeewede enen kam ko haala fu tan en nangan en tokñotaako ni enen kan tokñaade kay jeewto den no feewi kono ko wiya fo dambe ran ko en nani en nangita wana haala Allah dum de no haawni haala Allah ka calludo mbiyen ko andinduma tawi oodo hadith na selli so yama nelaado Allah wi ko andinduma de ari sesono celli so cerro ma hoydi ko amnaagi wono mbiyana wona aha Allah ronkani dum de no haawni yo Allah faabu ko kanko ennabi Isa kadi rutti wi o nabbiikum bima taakulun meda haala no mon kadi ko jogordo nyaamde jangu anani ano fotta e maato yango jangu dum do ngotto do la dum kirtoto don wama tadakhiruna fi wama tadakhiruna fi bi ko cuddo der cuudi mon o hala maana da jogi o do de do hunde o do ngalu kabbuda ko e tekkel dum do ara mofti to fo halta gasa inna fi zalika ay ko hala do ko la ayatan ko kawisaji lakum wonande mon in kuntum mu'minina tay kon latim kon gongdin be Allah kadi e ko hon non kadi wa musaddiqan ko mi gongdino lima bayna yaday e dum woni ko addi kam e defte min at-tawrat tawrat wal uhilla lakum ha midaktina namakum ba'd alladhi yughal hurrima alaykum karmina nam dum mon anani wo jiitukum dum woni mi adde mon bi ayatin kaawisaaji min rabbi murad iwdatu joomiraado anani an fattaqullaha kulli allah waadi on doftana de kam inna allaha rabbi ay alladhi woni joomam kanko wi an allah woni ba makko de no kerciyam biyatni ala wi allah woni joomam woni joomon rabbi wa rabbukum fa'buduhu maccinanu de Allah ndewi Allah ngari kanko horema ko maccudal dum ni wi de wi de inni abdullah hada ay ko jamiri mon do ko maccinanade Allah rewde Allah siradun ko dum won lawol mustaqimun poccingol anani ko dum do woni gonnam en nabi isa woni ko halde koreji makko en jowado yewterne hande de nyaagi Allah kala kalde en hawre e sawab yo Allah rukku men baraji tay kadi wonko woni hen ko hawrani eden nyaagi Allah yo Allah yaafu e pergitte men timmal ko Allah wadani eden bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.